ku saatku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, sampaikan kepadaku agar ku tak berharap, dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya tak tiba, istriku.